paula mama ule ule ule ule ule pia o mama ule ule ule Maloba, bona loba na moti na ngana mesenite, ngana leli ye ye ye ye ye ye. Ah. Yuyu na zangi maloba, bona loba na moti na ngana mesenite, ngana leli ye ye ye ye ye ye. Ah. Zangi maloba nzambe yuyu na zangi maloba o yuyu nanga o yuyu nanga ibandeko sheri nanga o sheri nanga nalinga ka o ye ye yuyu ngana leli ye ye yuyu ngana kabinzoto ye yuyu ngana ke ye ye yuyu ngana leli ye ye yuyu ngana leli ye ngana leli ye ye ye ye ye ye ah yuyu na zangi maloba bona loba na matindo ngana mesenite ngana leli ye ye ye ye ye Pasina como nakao, mama. Pasina como nakao. Pona bota katena bota katenzambe. Mobali asunolinga na nako. Ngana bota katena bota katenzambe. Mobali asunolinga na nako. Ngana lila nangai o ngana lila yo. Ngana lila nangai o ngana lila yo. Mawa. Moninga oye baka na kosambela na nzambe poto poza oyo la mugafu ah yango tsela ya sana Opesa mwasi mbongo nte Obali moko basi mbongo Sipa kusi Pasina como nakao, mama. Pasina como nakao, zambeo. Pasina como nakao, shambao. Pasina como nakao, pona bota katena bota katen zambe. Mobali asunolinga na ndako. Ngana bota katena zambe. Mobali asunolinga na ndako. Ngana lila nangai o ngana lila yo ngana lila nangai o ngana lila yo mawa moninga ye baka nako pota pota oyo la mora fu Mobali oyo bandeko Salero ya suka senze ya kabolaka Na mwasi ya mivale Nga mwasi ya ndako ye Mwana mote manaleli ye ye ye Mwana mote manaleli ye ye ye Mawa o Nakeneke para mi balena poso Oyo va pasia la mulena como naka Mama Mama Kidwa Oh mama Oh mama Thank you. yemba mwana yonga na lingio ebongio yebi sababu tiba yemba walingwa ezali eloko mboya kobatela sheri sangima. Samba o viki na beta talo mobali nanga nga senti mabamba na bangate basi meki ko balinga ngaka na jure na miso ya nzambe sheri viki toko kiko boya na te viki ye sheri sabima. Nini pona linga yo Nini nanga masamba oye ye masamba oye ye masamba sapima oye ye sapima nasala nini pona linga yo pona ima mbonga poya linga nga ukokate mama sapima oye ye sapima masamba oye ye masamba sapima oye ye sapima Ta ye ye, ta ye ye, tu ye ye, tu ye ye, ma masala ni ni pona linga yo, ta ye ye, masala ni ni poyo linga yo, ta ye ye, oh ye ye, santima, ta ye ye, oh ye ye, santima, ta ye ye, masala ni ni pona linga yo. Zoka elinga kie kaka pona mbongo lio camufle na bolingo. Nazima mikolo goni tamale. Mobala tutatola nazi anga bolingo. Zokaya nazima wabomba mongali na seambeto. Zokaya nazima wabomba mongali na seambeto. Zokaya nazima wabomba mongali na seambeto. Mongali tomba bae.

nalinga nalinga yanga leyadie ekomelinga lokola liboma na ebisilo tutala nalingi tokutana wata na kigoma songo sekula tenga e komba ena kobota ena kobota ena kobota lelo na bimi kobali akene patonga zanga katenga imawa ena kobota ena kobota ena kobota nzambe aponinga mandala bimi na kombo na ngai ngai soki ena kobota ena kobota Ota libala yango pe ngonga moko ngai shaba o Ina kobota Ina kobota Ina kobota nzambe aponinga Mada sali nyoso popo bali apo yanga lokuta Ina kobota Ina kobota Ina kobota lelo na bimi Mama a deux. Deux fois ressortis. Savez-vous ce qu'il y a un? Un bella bella. Savez-vous ce qu'il y a deux? Deux fois ressortis. De moins un. Un bella bella. Deux fois un. Deux fois ressortis. De moins un. Un bella bella. Oh mon ango. Deux fois ressortis. Wapi wa salao. Un bella bella. Benga ye ye. Deux fois ressortir. Longo koboye. Un bel.